بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين تخويف دنیوی دی د دې بدعمل خلکو د پاره چې هغه د خلکو سره ظلمونه کوي پناهکه د دنیا د عذابونو یرول دي یا لکه ظلمونه مه کوئ پناهکه باندې د خلکو مالونه مه خورئ پناهکه د خلکو بې عزتي مه کوئ او که کوئ نو راشئ لږ تاریخ وګورئ چې چا داسې معاملې کړي دي الله ورسره څه کار کړی دی که پوهیږئ پوه شئ که نه پوهیږئ راشئ د فرعون تاریخ وګورئ حکومت هم شته فوج هم شته مالونه هم شته خو چې ده ظلمونه کول د ظلم په مقابله کې الله راوانغشته په دریاب کې غرق نه کړه او هغه چې څه و ده د هغه الله راواغشتل مظلومانو ته یې ورکړه ولقد نجینا او یقینا نجات ورکړه موږه خلاصې ورکړه موږه بني اسرائیل بني اسرائیلو ته نجات ورکړه موږه بني اسرائیل بني اسرائیلو ته څه بوی خو دی نه دی د ربړو دلته خو نه دی که نه بهر نه راځي ولقد نجینا بني اسرائیل او یقینا نجات ورکړه موږه بني اسرائیلو ته د چانم عذاب ورک نجات ورکو من العذاب المهین دا غ عذاب سپکونکی نه دی خوارانو له دی مخالفینو دسې عذاب ورکو چې دا خواران خوار او ذلیله کړي وو من العذاب المهین دا غ عذاب سپکونکی نه الک هغه عذاب سپکونکی څوک وو څه شی وو من فرعون د فرعون نه فرعون دی فرعون تی عذاب وی حال دا دی چې فرعون عذاب نه دی خو چې کم سړی یو کار ډیر کوي که نه ډیر نو خلک هم هغه سړي ته هغه د کار نامه کیږي لکه یو سړی وي که نه ډیر عدل کوي نو تاسو وایې زیدون عدلونه داسې فرعون عذابونه خلکو له ورکول اوس موږ وایو فرعون عذاب و دا تاسو هم وایئ که نه کله یو شریر سړی وي وی پلانې د خدای عذاب دی انه یقینا دا فرعون چې دی کان عالیا او دی ځان اوچتونکې متکبرو تکبر او غرور پکې و انه یقینا دا فرعون چې دی کان عالیا او دی ځان اوچتونکې او من المسرفین د زیاتې کوونکو نه او د خپل حد نه وړېده د ده حد سو انسانیت بندوالی د دې بندوالی نه دې اوړېده د خدای درجې ته د به وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی رب یم ولقد اخترناهم او یقینا موږ غوره کړي وو دا بني اسرائیلو ولقد اخترناهم او یقینا غوره کړي وو موږ دا بني اسرائیلو خو غوره کړي مې وو کله نه کله موږ خو هم یو سړی غوره کړو که نه خو پوهیږو نه وروسته د هغې انجام خراب وځي علا علم په داسې حال کې چې موږ خبرو په دوی باندې چې دا حقدار د غوره کولو دي علا علم په داسې حال کې چې موږ ته معلوم دغه و علم و د دې خبرې چې دا حقدار د دغه دي د غوره کولو او دا بني اسرائیل مې غوره کړه علی العالمین په ټول مخلوق باندې په خپله زمانه کې او دا غوی د غوره کولو یو دا دغه دی و آتیناهم او موږ ورکړه غوی ته و آتیناهم موږ ورکړه غوی ته من الآیات دا غنخو نشانونه ما هغه فیه بلاء مبین د بلاء یو معنا راځي نعمت احسان ورته مې ورکړې نخې ما هغه فیه چې په هغې کې بلاء احسانو نعمتو د الله مبین ښکاره لکه هغه نو وظللنا علیکم الغمام رویس پې الله راوسته دا د الله نعمت وانزلنا علیکم المن وسلوا من سلوا ترنجبین او مړزان دا بیل دغه و او بل دا دی چې الله پاک چې دی نو د هغه تیږې نه چې موسی علیه السلام به ټک ورکړه چینې به یې ترې راوستې دا ټول لغه و دریاب ورته الله وشلو ما هغه فیه بلاء چې په هغې کې احسان و د الله د طرف نه مبین ښکاره یا د بلاء معناو کې امتحان و ګورې نن تا سبا چې د انسان باندې حالات راځي د انسان کاروبار روان شو د انسان ته الله مال ورکړه یو انسان باندې غریبی رالیله ګرانی پرې رالیله دا ټول د الله امتحانات دي الله دا خلق ښکاره کوي دنیا ته ان هؤلاء یقینا بس دې ځای پورې د موسی علیه السلام واقعه ده بیا رالیله خبله قریشو ته ان هؤلاء یقینا دا خلک دا عرب او دا قریش ليقولون دوی وی ليقولون هغوی وی سوی ان هي نه دی ژوند ان هي نه دی دا الا موتتن الاولا مګر هغه مرګ زمونږ اولنی نور مرګونه نشته دی که مرګ دی اولنی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوی ته مسله کوله دا راتلونکی مرګ نه دی د دې مرګ نه پس بیا ژوند شته نو دوی به وی کم مرګ چې د هغې نه پس ژوند دی نو هغه مخکینی مرګ دی او د بل مرګ نه پس بیا ژوند نشته موږ وایو دوه مرګونه دي او د دوو مرګونو نه پس ژوند دی یو بنیادم د مور بیبي په خیټه کې خوسا پکې لانی الله پکې اوس دا مړی دی د دغې مرګ نه پس الله پکې سا واچوي ګوره د مرګ نه پس څه رالیله سا او بیا یو دا راتلونکی مرګ دی د دې مرګ نه پس بیا ژوند دی کافرو به وی نه کم مرګ چې د هغې نه پس ژوند دی نو هغه دغه اولنی دی چې دا د مور بیبي په ګیډه کې وي د دې بل مرګ نه پس بیا ژوند نشته ان هي نه دی مرګ الا موتتن الاولا مگر هغه مرګ زمونږ چې کم اولنی و کم مرګ چې د هغې نه پس ژوند دی نو هغه دا مخکینی مرګ دی وما نحن بمنشرین او نه یو موږ راوچتیدونکي د قبرونو نه نه یو موږ بمنشرین راوچتیدونکي د قبرونو نه او کوي که نه که تاسو دا وایې امید ګله چې باس بعد الموت شته دا اعتراض کوي د مرګ نه پس بیا ژوند شته نو دوی به وی منډه هغه نیکونه رالی را ژوندي که نه دا خو بیا ډېره خوښه وشوه چې زمونږ پلار هم را ژوندي شي نیکه م هم را ژوندي شي چې ګپ شپ ورسره ولګو فاتو بآبائنا تاسو راتللو کې موږ ته بآبائنا په پلارانو زمونږه ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یو که تاسو واقعي وایئ چې باس بعد الموت شته نو منډه هغه پلاران او نیکونه راله را دغه کې را ژوندي کې دا یو اعتراض وکړ کافرو په مسلمانانو خو عجیبه کار دی اکثر چې کافر اعتراض وکړي قرآن مجید جواب ورکوي لیکن دلته کافرو اعتراض وکړ چې د مرګ نه پس بیا ژوند نشته او کوي نو منډه موږ له خپل نیکونه را ژوندي کې نو دلته دوی له جواب ورنه کړ وی خلک دغه خبرو مزری استاذ وایي خلک دغه خبرو جواب کوي چې هغه خبره کې خو څه وزن یي که نه څه قیمتي خبره خو یي که نه څه صحیح خو یي که نه او چې نه خبره ټول بکواس او بوسي نو خلک د هرې خبرې جواب نه ورکوي دلته هم دا خبره بی بنیاده ده چې بی بنیاده خبره ده نو جواب یې نه ورکیږي څنګه بی بنیاده ده خدای هم دسې دسې که منګ درته وایو چې په قیامت کې به باس بعد الموت وي دنیا کې خو موږ نه دی ویلې قیامت کې به باس بعد الموت وي اوس تاسو راته وایې چې من لکه زه درته وایم تسلیمه زه درته وایم چې مدالي کلي کې خیرات کړی دی ته وایې نه دی کړی زه وایم کړی دی نو ته ماته وایې راوړه یو مجمه نو زه درته وایم مجمه چېرته نو مجمه خو دغه کېده که نه کلی له خو ورشه نو دلته دام مسله ده بی بنیاده خبره ده الکه باس قیامت کې به باس بعد الموتی دوی وای منډه نه پلار راله ژوندی که نه لکه دا خو د دنیا خبرې په دنیا کې دله څنګه را ژوندی کړو. بیا د تخویف اخروي هلکه راشئ پخوا یو لوی قوم تیر شوی دی طاقتور، هغې ته بیا د توبا قوم وی توبا، خو چې هغوی نافرمانی شروع کړه الله نیست او نابود کړه. نو موجوده خلکو ولې تاسو د هغې نه ښه یئ؟ د هغې نه هم طاقت زیات دی، د هغوی نه هم نفری زیاته ده، د هغوی نه هم مال زیات دی. اهم آیا دا موجوده کافرو خیر دا بهتر دی ام قوم و طبع اینو که قوم دا طبع دا طبع قوم چې ډیر طاقتورم و بیاندازه نفری ما دا غوی ورس و سرو دنیا را پا مخه کړی وه، لیکن چې دا الله په گرفت کې رالیل بیا خلاص نشو. دا طبع په خوا زمانه که با دی یمن که یو قوم دی حمیر و تا وی حمیر د حمیر د قبیلې به چې کم سړی د یمن بادشاه و هغې ته به توبه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه څه تقریبا 450 کاله مخکې یو بادشاه و توبه اسعد د هغه نامه و ابو کریب، اسعد ابو کریب د هغه نامه و، او ډیر لوی طاقت الله ورکړی و. د علاقې ټولې د قبضه کړې وې، دا ټولې دا یمن دا عربو دا دیخوا عراق دا لاکی شام دا ټول د قبضه کړي و. یو ځل دی فوج د روان کړی و په مدینه منوره باندې تلل، چې په مدینه باندې تلل تیرېدل اراده د دې خبره وکړه چې دی مدینې خلکو سره زه دغه کوم جنګ چې دا فتح کم. هلته یو دوه یهودو علما هغوی ورته ووی توبا د دې علاقې خلکو ته څه وایه مه ګوری تباه به شي. وی ولې؟ وی دا وطن چې دی مدینه، هلته خو مدینه نامه نه وه، خو دا علاقه چې ده دا د آخر زمانې چې کوم پیغمبر راځي د هغه د هجرت ځای دی، او الله وله مقرر کړی دی چې ګورې دې ته په بد نظر ونه ګوري. هغه بیا هلته کیسار شو، د هغه خلکو یې ډېر عزتونه وکړه هر څه. د بیا چې مسلمان شو بیا د قوم له دعوت ورکو، هغه قوم مسلمان نشو، چې قوم نشو هغه بیا الله عذابونه راوستل تباه برباد شو. توبه په خپله مسلمانو خو قوم د هغه مسلمانه هغه نو. اهم خیرون آیا دا موجوده کافر خدی او طاقتور دی ام قوم طبعنا او که قوم د توبه والذین من قبلهم او هغه خلق چې مخکې و د هغوی نه دا عادیان او سمودیان اهلکناهم من هلاک کړه هغوی انهم کانو مجرمین بېشکه دا خلق چې دي و دوی مجرمان. بیا د الله د قدرتونو نښې او نشانې وما خلقنا السماوات او موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکه وما او هغه مخلوق بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دی دا موږ نه دي پیدا کړي لاعبین لوبې کوونکي. ابس اسمان مې چې پیدا کړی دی ابس مې نه دی پیدا کړی، ځمکه مې پیدا کړې ده ابس مې نه ده پیدا کړی، بلکې دا مې د خپلو قدرتونو نشانې ګرځولي دي چې د خلکو ته زما قدرتونه معلوم شي. ما خلقناهما موږ نه دي پیدا کړی دا دواړه که اسمان دی او که ځمکه ده الا بالحق مگر د پاره د ښکاره کولو د حق ولکن اکثرهم لیکن زیات د دوی لا یعلمون هغه نه پوهیږي، هغه غافله دي بې پروا دي. ان یوم الفصل بیا د تخویف اخروي ان یوم الفصل یقینا ورځ د فیصلې چې هغه د قیامت ورځ ده. ان یوم الفصل یقینا ورځ د فیصلې چې ده میقاتهم هغه وخت دی د وعدې د دوی. میقات هغه وخت ته وایي یا هغه ځای ته وایي چې د یو کار دپاره مقرر وي. تاسو چې د مدینې نه راځئ نو چې ذوالحلیفې ته راشئ دې ته میقات وایي که نه، ځکه دام یو ځای دی چې د احرام دپاره څه دی مقرر دی. نو داسې د دې خلکو دپاره میقات کم یو دی، نو ویدا روز د فیصله میقاتهم دا وخت مقرر دی د دوی اجمعین د ټولو لپاره. هلکه دا د قیامت ورځ چې دی یوم الفصل دا څنګه ورځ ده؟ یوم دا یو ورځ ده لا یغنی مولا چې فایده به ونه رسی یو دوست عن مولا بل دوست شیئه داسې شي یو دوست به بل دوست ته څه فایده ونه رسی ولا هم ینصرون او نه به د هغوی امداد وکړی شي. په قیامت کې به یو دوست بل دوست ته څه فایده ونه رسی او نه به د یو بنیادم امداد وشي. الا من رحم الله مگر هغه څوک چې په هغه باندې الله رحم کړي. نو رحم په چا باندې دی چې چا کلیمه وویله؟ مسلمان شو. نو چې مسلمان شو مسلمان به بیا هلته دوست دوست ته فایده رسی او داسې به د مسلمان بیا یونسرون میخه امداد به یې کولی شي. انه یقینا دا الله چې دی هو العزیز الرحیم دا غالبه دی په خپل حکومت کې او ډیر رحم کوونکی دی په خپل مخلوق باندې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزم نرداش خدا يخبل كرم بمن باندوكي رب أخبل رحم بمن باندوكي رب تخبل توفيق زمن سر شامل حالكي دخبل عظيم كتاب صحيح و يزمن نصيب وغرزي لجناب محمد رسول الله با حديث باندم رب صحيح و يكي رب دا قرآن و دا حديث و صحيح اتباع زمن نصيب وغرزي رب دا قرآن مجيد و دا حديث و اتباع زمن دا پار زريع دا نجات دا دنیا و دا قبر و دا آخرت وغرزي رب دا دي قرآن و حديث و كم خير بركت من لا دنیا كم راكي با آخرت كم را تراكي پا روز دا قیامت پا قبر که منتره بده ده خیر برکت را که خپل و ملگرو تم دعاگانیو که شه اللہ دوی سر دیر خود که اللہ دوی لده ده رات لو ده ده که نستو پا دنیا که ملا جرور کی آخرت که ملا جرور کی سر از منگ اللہ تعالی پا خپل و بچو بانده خوش آده کی اللہ پاکس زمنگا کشران بچی زمنگ صحیح تابی دارو گرزی پا حلال کاروبار که رات اللہ خیر برکت دزل سکون نصیب و گرزی ده هر کسم پریشان و حادثونه د تکالیفونه الله زمونږ حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. زمونږ د ملک صاحب بیماران دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورکړي. د دې بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، الله د قرآن مجید صحبت نصیب وګرځوي. وصلی الله تعالی